Udazkena izeneko diska argitaratu eta negua izeneko lana du plazaratu Iker Laurobak berriki. Ba, Iker Laurobarekin mintzatu gara eta galdegin diogu urtaro bakoitzeko, urtaro bakoitzari eskainetako diska ateratzeko asmoa duen. Bai, nire hasierako asmoa etzen hori, udazkena kaleratu nuen pixkat, abestiak 2018 urtean zehar, urteko udazkenean konposatu nituelako eta ideia polita bururatu zitzaidan, ba pixkat horren inguruan udazken kontzeptua sortzea do. Baina gero ez nintzen pentsatzen, jo, ba, zergatik ez lau urtaroak egin eta urtaro bakoitzari eman bere ñabardurak o bere bereizgarriak kantuen aldetik, letren aldetik saiatu pixkat konposatzerak orduan eta bai gero instrumentazioa grabatzerak orduan bideratzea disko bakoitza urtaro batera. Pixkat zaila dirudi, nahiz da ba, neguak dakarren iluntasunak ere ba, eragingo duen ez, kantuen letretan eta melodietan ere. Pop erritmoekin, baina zait, xu inguruan entzuteko kantu horiek dira. Bai, karo, kontzeptu oso zabala da ez, neguak norbaiti diesa joke burura zerbait hotza eta ilunago ibela bezala, beste bati etxeko zutondoan egonda goxo-goxo entzuteko zerbait, ez? Orduan, kontzeptua oso zabala da. Ia ere abestietan ere ez da oso mugatua. Letrak bai nahiko ilun atera zizkiala diskonetan. Eta, baina musikalki, jende askok esan dit diskoa entzun ondoren, bari, etxean epeletan goxo entzuteko disko batela, ez? Bai melodia aldetik eta bai musikak nora bideratzen duen pertsona bakoitza, azkenean jende askok esan dit, bari, oso gustora entzute dutela etxean eta goxo. Bai. Zeri kantatu diozu? Bai, denari orokorrean, egia da, ni pertsona baikor bat bezala dut nire burua, baina gero eta ezkorrago naiz, munduak, bueno, aspaldian hartutako norabidearekin eta ematen digun tratamenduarekin, eta gero ez da, ezkorrago naiz alde hortatik, ez? Ikusten dut gauzak okerrera doazela, gure hurrengo belaunaldiek ezakizen mundu jasoko duten, baina behintzat gurea baino okerra, eta hori. Iker Laurobarekin egindako elkarrizketa osoki, arratsalde honetan entzuteko aukera duzue, gaur zerber eman. Gainetik margotzeko astindu ditu lurrikarak gure arteko bide bareak, bi urte bete dira ustu ninduzunetik, bi urte bete dira ustu zunetik.